محترم قماندان انجنیر عبدالغفار صاحب دا چې بی سودو او عبدالخیلو نسبت چاپلر او سرخرود او نورو منطقو ته په نیولو کې زیات وخت واخیسته، غواړم په دې باب څه عوامل راته بیان کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. چون بی سود جلال آباد ښار ته ډیر نږدې دی او چاپلر او سرخرود جلال آباد ښار نه ډیر لرې دی، بل بی سود د جلال آباد په خاطر باندې ستراتیژیک اهمیت لري. په دې خاطر چې د جلال آباد د ښار په شاوخوا کې داسې حاکمه نقطه نشته چې هغې نه دشمن خپل ترسود وکړي او یا خپل بعضې امکانات ځای په ځای کړي. نو په دې خاطر باندې دشمن بی سود ته زیات متوجه دی. همدا علت و چې مجاهدین دلته د دې منطقې په فتحه کې زیات زنمن شول، او بل علت یې د پرسنلو علت دی چې زیات پرسنل خښ شوي دي، مجاهدینو پکې زیاته قرباني ورکړه. فتح او نصرت د خدای په لاس ده او موږ انشاءالله امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې خدای موږ فتح من وګړي په دې ساحه کې. آیا داسې کوم پروګرام تاسو ترتیب کړی دی چې د جلال آباد په فتح کې د مجاهدینو تلفات هم کم وي او د جلال آباد د ښاریانو تلفات هم کم وي؟ بله، موږ زیات کوشش کوو. د اول نه موږ په دې فکر کې وو چې موږ داسې طریقې غوره کړو چې د هغې په خاطر د هغې په سبب باندې زموږ تلفات هم کم شي او حکومت کې چې کوم پراته عسکر یا منصبان دي هغوی په ډېر اسانۍ مجاهدینو ته واوړي. خو چون حکومت داسې قوانین هلته نافذ کړي دي چې هیڅوک نشي کولی د چا سره وګوري، حتی د هغوی یو څنګ ملګری د هغوی ګاونډي څوک مړ شي د هغې فاتحې ته هم نشي ورتلی، حتی که مور او پلار په میزایل او په بل شي باندې مړ شوی نو هغې پوښتنې ته هم نشي ورتلی. نو همدا علت دی چې دا خلک سخت محصور دي، فعلاً نشي کولی چا سره تعلق وساتي. او موږ دومره معلومات لرو چې چا سره تعلق نیول شوي نو هغه زرته زر ځان مجاهدین ته رسولی دی. د جلال آباد د نیولو دپاره د ټولو تنظیمونو په سطحه کوم پلان لرئ که نه؟ بل، ټول تنظیمونه مشترکن او متحدن په دې کې مصمم دي چې جلال آباد باید ونیول شي، او اکثره وخت په کومو ساحو کې چې قمندانان سره په جهاد باندې اخته دي نو هغوی ځای ځای مشورې کوي، ځای ځای پروګرامونه او پلانونه سنجوي. نو دا ویلی شم چې موږ ټول په دې کې مصمم، هیڅ چا سره دا نظر نشته چې دا منطقه دې نه فتح کیږي، خو بس د خدای تعالی کار د خدای امر ته به ایثار وي. نو دا چې تاسو به خبر یاست چې د جلال آباد او کابل لویه لار د حکومت پر مخه څو ورځې د مخه خلاصه وه او جلال آباد ته مهمات ته راوړي دي، نو آیا د جلال آباد په نیولو کې بس مشکلات نه وي؟ نو جلال آباد نیول او یا د افغانستان د بلې حصې نیول دا موږ ته ټول یو شانته دي، خو د جلال آباد نیول دومره فرق لري چې حکومت ته هم دا ډیره مهمه ښکاره شوې ده چې مجاهدین دلته خپل موقتي حکومت جوړوي. نو په دې خاطر هغوی خپل زیات زور او زیات قوت جلال آباد باندې استعمال کړی دی. همدا علت و چې زیاتې مودې نه جلال آباد او د کابل سړک بند و، خو د څه مودې راهیسې هغه یو وار یا دو وارې دوی خپل یو اکمالاتي قطار جلال آباد ته ورسوو، او زه امیدوار یم چې انشاءالله دا لاره به بیرته بنده شوي، خو د جلال آباد فتحه به انشاءالله د افغانستان فتحه وي. دا چې اوس د جلال آباد لاره خلاصه وه، په دې هکله ستاسو ذاتي نظریه څه ده؟ نو چې جلال آباد او کابل لاره خلاصه وه طبعا دشمن اکمالات وکړه، څه زیاتي اضافي قوت هلته ځای په ځای کړه، خو دا د دې باعث نه شي کېدی چې د مجاهدینو په مورال کې څه تاثیر پیښ کړي، یا مجاهدین د خپلې هغه تصمیم او ارادې نه چې د جلال آباد د فتحې په خاطر لري او بلکې د ټول افغانستان په خاطر. زموږ منظور دا نه ده چې جلال آباد به ونیسو نور ساحه به پرېږدو، خو جلال آباد نیول دا دی چې دشمن خپل ټول امکانات دلته ځای په ځای کړي دي او زیات قوت نور هم ځای په ځای کوي، خو جلال آباد که نیول کیږي نو کابل بیا انشاءالله هیڅ مقاومت نشي کولی. شکریہ. بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې په قلاګۍ کې چې د عبدالخیلو سره نږدې ده، موږ د حزب اسلامي د قومندان قاري فدا مامند نه د جلال آباد مربوط د مجاهدینو په اتحاد په جهادي فعالیتونو او د حکومت په دفاعي موقف مربوط پوښتنه وکړه، نو هغوی په ځواب کې داسې وفرمایل. دا چې فعلاً د مجاهدینو دفاعي حالات د دشمن په مقابل کې ډېر پیاوړی دی، او دا چې د مجاهدینو خپل ساکله سلاوي د دشمن په طرف باندې انداخ کوي او دشمن د خپل موضوع څخه نشي دا کېدلې دا نشي خوځېدلې. دا چې تر د دروانټې د خاته پورې په دې خط باندې د بيسو د پاسه په دې غره باندې مجاهدین ټول زی په زی باندې دي خپل سنگرونو کې دغه دي دا ناشتي خپل دفاع دا کوي دا کوي او دشمن دا خپل نقطو نه نشي دا کېدلې دا خوځېدلې. محترم کماندان زیشا صاحب دا چې په جلال آباد کې حکومت زیات مقاومت وکړو خلکو دا ګمان کولو چې د روسانو د وتلو نه بعد به حکومت په جلال آباد کې زیات مقاومت ونه کړي تسلیم بشي او د بله طرفه د مجاهدینو بولو حکومت هم اف اعلان کړی وه نو د مقاومت اصلي عوامل څه دي؟ مقاومت اصلي عوامل صاحب زوال ته دا وایم چې یوازینی علت د مقاومت دا و په جلال آباد باندې کوم وخت چې تاروز کېدلو د خپل کوم مقامات چې یا زمونږ نه اوچته پایا خلک چې زمونږ رهبران یا تنظیمونه د جلال آباد دوی ډېر عادي ګڼل ځکه دوی چې جلال آباد پېښور نه اعلانولو چې پېښور نه دوی زمونږ جلال آباد وو دوه ورځې کو دوی د یو قومندان سره مشوره نه وکړه جلال آباد اول باید دوی نظامي تکتیک او بندوبست کړی وای د جنگ زمونږ جلال آباد پس وزن وو پس دې غنه د جلال آباد په خبر نه اعلان کړو خپل قومندانانو سره کتلی دا چې خپل قومندانانو تاروز وکړو د نظامی د مواد نشوالی په خاطر باندې تر بیا سود په لور مجاهد ورسېد چې په هغه کې یو دوه سه منصبان ضابطان هم د پلن موږ راوخه جوړ پاږي او د پله په سر باندې شه ټول ملګری ته خبر دی چې دوه موټر یو جیپ یو بل بستربند گاډي دا وسو زولې شول او کوم وخت چې موږ صلاح ثقيله او ته امر وکړو چې ور بل هغه چې مجاهد په پله پورې وتل ورشیو هیڅ شنو روس دزګا اول زمنګ دزګا سره شپته مرموي شپته مرموي موږ په وخت جلال آباد نیول هغه لار چې کوم کې بمونه یې خینو روس ته دیغه نه چې مجاهد عقب نشینی وکړه لا غټول بمونه ډک کړي نو د یوازینې اله د جلال آباد والو شمال خواته دغه دا خو نه معلومات نه لرم بل دامو چې جګړه وتی تو پره کوم وخت چې سمرخېلو شروع وکړه لمنګ ورته قرار نه کوم وخت چې موږ شروع وکړه دا سرخوت قرار نه کوم وخت چې سرخوت شروع کړل د ټولر د قرار نه تماشا وکړل نو که چېرته یو قومنده یو وحدت وي یو لاس وي یو پلان د جنگ بسته شوی وي د خپل جلال آباد د چې کابل هم سره نښټینګ محترم کماندان صاحب دا چې د جلال آباد په جنوب ختیځ یا لویدیز طرفونو کې عملیات پر مخ ته لاړل او شمال طرف ته زیات پیشرفت ونه کړو نو د دې څه وجه د دې پخله خو مخکې ما ته یو ارز وکړلو هغې یوازینی علت دا دی چې د شمال خواته ډېر قوي غر او پخې موضع دي او د جنوب خواته د شرق یا د غرب خواته اواره دشته ده هغه نقطه چې د غر دي هغه د دشمن نه ډېر لرې دي حتی دا چې د مجاهد صلاح ثقيله په درې زره په یولس زره کې دولس زره کې د هغې غره نه نشي لګېدلی چې هغې مثال د سپینې غره دی فرض کا خطه خطه د سمرخېلو خو نه خطه درونټې خو يم د خطه خطه غره دي درونټې غره دي دا ډېر لري دي نو دلته نش کولې چې دشمن په خموزه جوړ کې په خې اواره د شستام د شه دغم ده کوم وخت چې موږ خې وواله شو د مجاهد بي غوري په خاطر باندې مجاهد بي سود پته ورسېدل به تعقیب نشینی وکړه راستانه شو د خې و د وال نورسته فتح نه دغه موزه چې د مجاهد به ورته قتلې په بیغوري باندې دغه نقطه دی ونی ول دغه چې دا ډېر اوچت غر دی لکه دا واخله شیطان پوسته وته دا باز نور دی دوی یو کمربند جوړ کړ نو جلال آباد وازینه وال الاتم دغه کمربند دی کدا کمربند ما چلو جلال آباد دا خونه نشټینګیدلې ځکه ار قومنده چې دوی صلاح ثقيله د خپل دشمن ور کوي دندې تفونه ور کوي ځکه دا یو حاکمه نقطه ده جلال آباد په سطح باندې داسې حاکمه نقطه بلې نشته د جلال آباد خواته که د سمرخېلو دی او که د چپلیار دی او که دغه دی دا د سرخود دی او نه مجاهد دوره نږدې ورغلي دي ځکه چې همدغه مجاهد دي د شمال خوا چې دوره نږدې ورته ورپراته دي هغه خواته مجاهدین د سمرخېلو خواته دا یو ارتباطي کار و خدای ورته یو کامیابي نصیب کړله مجاهدین ته چې هغه کار وشلو لیکن د هغې نه وروسته دوی کوم پیشرفت نه دی کړی په دغه طرف باندې که د سرخود خواته دی د دغه پوسته ورته وایي ځکه ما سرخود کې یو څه وخت تېر کړی دی ډېر خمال جهاد کړی دغه هلته د خرکارانو پوسته ان دوه وارې موږ د دوی اعلان اورېدلی چې خرکارانو پوسته وواله شو لکن د خرکارانو پوسته وال شوی نه وه فکر کوم چې اوس مې اوس موجوده وخت کې معلومات نه لرم د اختر نه وروسته، لیکن د اختر نه مخکې پورې نه وبل شوي. دویم وجه دا ده چې د دغه حکیمه نقطه ما درته مخکې عرض وکړ چې همدا ده د شمال خوا ده چې دوی یو کمربند تر درونټې پورې جوړ کړی دی، او په دغه کمربند باندې دوی کامیاب دي. که دا کمربند نه نو جلال آباد نیم ساعت نشتی رلی، او چې دا کمربند ونیولی شي جلال آباد ښار مشکل نیول مشکل دی. نو محترم قماندان ظاهر شاه خان صاحب، دا چې جلال آباد ته وخت نا وخت د کابل نه اکمالاتي خطرونه رارسیږي، نو د نیولو په باب تاسو څه رایه ورکوئ؟ داسې دي که محترمه، که چېرته مجاهدین په واقع سره قمانداران کار وکړي او یو اتفاق یو اتحاد شي، که قطار راشي دا خو لا نور لا نور دی. ځکه چې یو چا ویل دي چې د وسلې د چا مه ګوره، د وسلې د استعمال والای باید سړی وګوري، پوه شي؟ که نه وي نو دا قطار به نن دته راځي، پرس که اکمالات به ورته کوي. پرونه به روسان پراته و، روسان مقامات نه شي کولی. موږ چې د چا په نوم پاڅېدلي او د چا په نوم جنګېږو، چې هغه یوازینی ذات الله دی، د هغه طاقت هیڅوک نه لري. خو تنه چې د انسان او مسلمان عقیده صفا وي او په پاک عقیده وجنګېږي، دا که شل قطار راشي دا بې اهمیته دي، بې ارزشه دي. دې د لا نور مجاهد خوشحالېږي، ځکه چې خوش و چې دا سامانونه رانږدې کړي، دا مال د غنیمت دی، موږ نه هېڅ چېرته پلی نه شي، زموږ خپل مالونه دي. محترم قماندان صاحب، په بیسودو عبدالخیلو او بنغرو کې د مجاهدینو قمانده یوه ده، او که هر تنظیم ځان له ځان له عملیات کوي؟ نه، هر تنظیم خو ځان ته ځان ته پروت دی، لیکن ځان ته عملیاتي نشته. دلته موږ یو شورا لرو چې نظامي شورا ورته وایي. د کوم وخت کې چې موږ جګړه کوو، یو یو کس حیات تعین وي د هر تنظیم په سطحه باندې، چې دا اووه تنظیمونه دي چې په دې څنګ کې سلفیان هم اتم حسابېږي. خو په اتو کې دلته بیا یو تنظیم نشته دی، موجودیت نه لري، حرکت نو ټول موجود دي. نو هغوی یو یو نظامي حیات مقرر وي، او څه چې سلای ثقیله دي د هر تنظیم، هغه موږ په تقسیمات باندې لګوو. لکه واخلي اوان واخلي، دا شکه واخلي، یا زوکیاک واخلي، بیمیاک واخلي، بیم دوازده، اس بی آر ال، ام بی آر ال، دغه سلای ثقیله چې کومې غټې دي، دغه موږ په تقسیم لګوو. په موزه ورته انتخابو، په هغه موزه کې حتی دا جهاد دا صلاحیت لري چې د چا سلا سره که یو نیم سل مرمۍ اوان ته وتلي او یو سلو څلوېښت یې هم باید ورته پوره کړي. دا نه شي ویلی چې زه نه کوم. بیا کار هم داسې دی چې دلته ډېر د مشترکه د ورورۍ کار دی، په اتفاق باندې هغه کوي. بیا چې په کومه نقطه باندې تعرض کوو، تعرض ته په تقسیم باندې کسان دار تنظیم نه راوځي، که شل شل وي، که سل سل وي، که هر څه وي، نظر په تعداد د نظامي دی چې هغه څومره تعداد سنجول شوی، د هغه منطقې لپاره ضرورت وي، نو تعرض هماغه مشترکه کسان راوځي. نو دلته کار دی اتحاد په شکل دی، او ښه په اتفاق باندې کار کوي. دا چې اوس مجاهدین په نږدې ورځو کې په جلال آباد د نوې حملې پلان لري، آیا دا حمله د دوی پریکنده غوسه حمله ده، او که د عادي عملیاتو په شان؟ نو په دې اقله لا موږ داسې پوره تصمیم نه دی نیولی. ما درته مخکې عرض وکړه که جلال آباد وال وي که نه، او د جلال آباد باندې موږ وغواړو چې عملیات وکړو، موږ دا ټول قومندانان سره د جلال آباد خوا شاته یو ځای شي، یو لاس شي، یو اتفاق شي، او یو قومنده واحده قومنده وي، او د خدای په تکیه کار وکړي، انشاءالله نه به تلفات ورکړي، او ډېر په عادي صورت سره به جلال آباد ونیلی. ځکه جلال آباد دومره مقامات نه شي کولی، ولې موږ یې وینو جاره تفه موږ وغواړو. یعنی نیم ساعت د جګړې نه موږ دغه تفې څو وارې ونیولې، د عبدالخیلو د سر تفه درې وارې ونیولی شوله. یعنی امکان لري تاسو باندې خبره استئ چې موږ څه زخمیان شهیدان هم بې ورکړو، لیکن نیم ساعت د جګړې د مقامات دوی نه دي مستری کړی. خو لیکن دا چې یعنی بدبختانه د مجاهدینو دا ده چې یو اتفاق یو قومنده یو وحدت نه دی. که یو واحده قومنده وي او په یو وحدت کار وشي، نو انشاءالله جلال آباد څه چې کابل هم نشتی نه کړی. ولې موږ خپله جانب مقابل دشمن ګورو چې موږ سره څومره مقامات کولی شي. دا یې د خولې فوکیم خنه چې موږ ووایو ولا داسې وکړو هغسې وکړو، خو نه. جګړه کې چې مخامخ شوي دي، همیشه فتحه د حق په طرف وي، او مجاهدین واقعیت دی. دا ټوله دنیا په دې خبره ده چې هندو او مسلمان دې خبر دی چې دا په حق دی. دا چې اوس په جلال آباد کې حکومت کومې تعرضي حملې کړي دي، چې زه بیا درته مثال د خوشګنبد حمله درکړم، نو آیا حکومت په جلال آباد کې اوس قوي شوی دی که څنګه؟ نه، حکومت قوي شوی نه دی. خو دا چې دوی تعرضي حملې کړي دي، د هغې یوازینی علت دغه دی چې مجاهدین په دغه منطقه کې ستړي شوي دي، او یو څه مشکلات بهیې هم البته ډېر لیدلي. مخکې اختر هم راغلی و، نو د اختر په خاطر باندې په دغه محاذونو کې اخواته مجاهد کم شي. زمونږ د طرفه نه د دې خوا نه د شمال خواته چې موږ ته معلومات د نږدې نه وینو، په ګمبيري کې ورته پراته یې او د عبدالخیر نن نیولې تر هغه ساحې پورې دا ټول د ټول تنظیمونو مشترکه جبهاتو ته پراته دي او دا هر چا خپل خپل منطقه د خپل تعرض لاندې نیولې. هر ورځ ورباندې زموږ تعرض نه وي اما دفاعي جنګ ورباندې وي. هر ورځ په دوی باندې موږ انداز کوو. نو دا نشم ویلی چې دوی څنګه تعرض کړی دی په هغه خوا باندې خوشګنبد خواته یا د بلې خواته دینه دوره پوره معلومات نه لرم، لیکن دوره ویلی شم چې دا د حکومت د کامیابېدو کوم سبب نه شي ګرځېدی چې دوی کومه حمله وکړي یا کوم دغه وکړي. ځکه هر هغه شی چې ایسار شي د خپل ځان د خلاصېدو دپاره یو څه لته وایي نو هغې کې که کامیاب شو که ناکام شولو دوی په خپله اوس ایسار شوي دي. خو حکومت ته مجاهد رسېدل امکان لري یا مجاهد داسې بې قومندې بې پلانه بې سنجشه ورغلي وي یا په کوم ګروپ باندې دوی دلته تللی وي ګروپ باندې حمله کړي دوی وایي چې والا موږ پیشرفت وکړو. دا دوی د کامیابېدو سبب نه شي ګرځېدی. اما دې خواته د خدای فضل دی دوی تر اوسه حرکت نه دی کړی شوی، حتی داسې د خپلې موضع نه نشي راوتلی د شمال خواته او خپله چې دوی همیشه دپاره ذلیله کېږي او خوار کېږي انشاءالله د شمال ځکه چې دا نقطه حاکمه نقطه ده د ترسود تیخه کېږي. ټوله منطقه د جلال آباد د یو خوا نه تر بل خوا پورې ټوله مکمل جلال آباد کې لیدل کېږي. هره ساحه هره نقطه چې وغواړي هغه ډیزاین ویشتل کېږي. محترم قومندان صاحب موسی خان، دا چې په جلال آباد کې حکومت د مجاهدینو په مقابل کې زیات مقاومت ښکاره کړو غواړم څه عوامل راته ووایاست. محترم وروره، ستاسې دغه سوال ډېر قابل توجه دی او مهم علت د په جلال آباد په حصه کې د مقاومت د حکومت څو نقطې دي. چاول د اول نه دا وه چې هغه کوم عملیات چې د خیوې او د شګې په منطقه کې شوي وو نو مجاهدو هم غوښتل چې په هغه ترتیب سره خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي، مګر حکومت هغه په سترګو باندې لیدلی وو او په مقابل د دې کې چې هغه کوم نواقص چې هغې ته معلوم شوي وو د خپل د پشتیبانانو یا د ملحدینو لخوا نو هغوی هم د نقطې ته متوجه وو. نو یو دغه نقطه وه. دویم علت یې دا و چې هغه مجاهدو چې کوم غرور یا کوم هغه خپل لوړ همت په نظر کې نیولی وو نو هغسې ونه شو کړی، ځکه چې دلته هغه کمی ثقیله سلاوي او کمی دغه چې وي هغه کوم نقطو ته چې متوجه کړي وي نو زه بې بعضې بې پروایي وشوله. هغه کوم مجاهد چې هغه خپلو حساسو نقطو ته ورغلي وو هغه د دوی په انتظار وو، مګر دی هغه څنګه چې لازمه وو هماغسې عملیات یې ونه شو کړی او دی خپل خصوصي بعضې نغم نیولي وو ارتباطات نیولي وو چې دغه ارتباطاتو په وجه باندې دوی دغه بې پروایي پیدا کړه او کوم مجاهد چې هغه سي نقطو ته ورغلي وو د هغې دفاعي صحیح صورت سره ونه شو کړی نو هغې دغه شو وټکېدل او د منځه مقصد هغه خپل اصلي هدف چې وو هغې ته درست کامیاب نه شولو. نو چې نه شولو په دغه علت باندې مجاهد یو څه د مایوسۍ او د دغه سره مخامخ شولو او دغه علت وو چې دغه اول پلان ناکام منته شو منځته راغی. او دوهم علت یې دا و چې هغه د عبدالخیلو په منطقه کې چې کوم مجاهد د دوی په مقابل کې د حکومت مقابل کې په صحیح ترتیب سره خپله پلان ګزاري دغه کړې وه نو د دغه د بمبار او د دغه په وجه باندې هغه کوم مهمات دی چې وو هغه اور وخت انطلاق شول نو ډېر زیات مجاهد د دې په اساس سره دغه شولو د منځه لاړ. چې د منځه لاړ نو د خپلو د زخمیانو او د مړو د شهیدانو د واپسۍ په اساس سره هم دښمن ته یې موقع پیدا شول او د دوی په مقابل کې نور هم خپله دفاعي مورچله دغه کلکه کړه. نو دغه څو عوامل وو چې د مجاهدو په دغه د پلان او د جلال آباد د محاصرې د دوام علت منځته راوړ. محترم قومندان محمد موسی خان، که په جلال آباد کې د حکومت مقاومت دغه شان ادامه ولري لکه څنګه چې تاسو ولیدل نو مجاهدین به په خپله پلان ګزارۍ کې څه تبدیلي راولي او که نه؟ درسته ده، دا خو واقعیت دی چې دا محاصره که کوم دې شکل سره ادامه پیدا کړي نو اول خو دا دی چې مجاهد باید کوشش وکړي چې د دې د مهماتو لارې چې دوی ته رسیږي هغه کوم وسایل چې د افتضاقي موادو د دې ته رسیږي نو کوشش وکړي چې دغه لارې په دوی باندې محاصره کړي او هر کله چې دا محاصره کړي. او دویمه خبره دا ده چې هغه څوک چې د جلال آباد په منطقه کې اوسیږي نو دوی کوشش کوي چې باید خپل د مجاهدو سره ارتباطات پیدا کړي او خپل کورنۍ دغه کې وباسي. نو یو به دا چې دوی ته به موقع ورکړي چې دوی دغه څوک چې د حکومت پلو نه دغه کېږي مجاهدو ته پناه راوړي دوی ته به موقع ورکړي چې دوی ته په خیر راوباسي، او دوام دا ده چې هغه دوی د عیاشۍ او د مهماتو او د بعضې نورو لارې به په دوی باندې بندې کړي چې دوی مجبوره شي چې مجاهدو ته دغه ویسي پناه ویسي او دوی ضعیفه شي او په مقابل کې مجاهد خپل عملیات په صحیح ډول سره دغه کې کامیاب کړي. محترم قماندان صاحب، د تاسو به خبر یاست چې د جلال آباد محاصره د دوه نیمو میاشتو یا د دریو میاشتو نه بعد ماته شوې ده، نو او حکومت جلال آباد ته خپل اکمالات را رسولي دي، نو یا دې د مجاهدینو په مورال څه اغیزه اچولې ده او که نه؟ درسته ده چې هغه کوم مجاهد چې د صحیح او د کلک عزم خاوندان دي، د هغې په مورال کې هېڅ کوم دغه نه دی اچولی، ځکه چې په مقابل کې دوی که محاصره ماته کړې ده، نو مجاهدو ماغو نه هم خپل ځانونه ورته دغه کړي دي، تقویه کړي دي. خو مګر دغه یو علت د مجاهدو په خفګان او د مجاهدو په مایوسۍ باندې تمام شوی دی چې دغه د اکمالاتي لاره چې کومه د لغمان یا فرضاً د سروبي یا د بعضې نورو منطقو د لارې نه دغه کېږي راځي، او د جلال آباد د خلکو یا د جلال آباد د دهري حکومت د پلویانو د پښو د ودرېدلو سبب ګرځي، نو د دوی دپاره یو زمینه مساعده کړه او دوی تازه دمه قوې راغله چې دوی ورته یو څه اطمینان حاصل کړه. نو که چېرته مجاهد په دغه منطقو کې د پخوا په شان خپلې معاصرې ته ادامه ورکړې وی، نو انشاءالله چې جلال آباد ته په ډېر کم وخت کې دغه شوی و د منځه تللی و. نو اگر چې مجاهد د پخوا نه اوس نور هم زیات دغه شوي دي، خپله فکر د جهاد ته او د جهاد جذبه نور هم سره اضافه شوې ده، ځکه دا خو قانون دغه دی د فزیک دی چې هر څونه عمل شدید کېږي عکس العمل ماغو نه هم شدید کېږي. په مقابل کې دهریان مجاهد په مقابل کې کلک عکس العمل ښکاره کوي، نو مجاهد هماغو نه هم خپل عکس العمل ته دغه ورکوي، متقابله جواب ورکوي. قماندان صاحب، د جلال آباد په شمال کې چې هغه بیسود بنغر او عبدالخیل حسابیږي، مجاهدین په اتحاد سره عملیات کوي او کار تنظیم ځان له ځان؟ درسته ده چې تر اوسه پورې چې کوم عملیات په دغه منطقو کې اجرا شوي دي، ټول د وحدت او د مشورې او د ټولو قماندانانو په سره او په دغه سره شوي دي او په یوه قمانده باندې شوي دي، مګر دا چې بریالیتوب ته نه دي رسېدلي، نو دغه بری خاص د سلا او د دغه پورې ارتباط نه لري، دا د خدای تعالی د امتحان پورې دغه لري، او کوم وخت چې د خدای تعالی رضا وشول نو بس انشاءالله تعالی چې دغه منتخب خدای مسلمانانو په لاس باندې راولي، مګر تر اوسه پورې چې ټول عملیات شوي دي د مجاهدو د یو واحدې قمندې په اساس دغه شوي دي اجرا شوي دي. محترم قماندان محمد موسی خان، راته ویل شي چې په جلال آباد باندې د غوس بری دپاره مجاهدین څه پلان لري په نږدې ورځو کې، او که نه، او که ته که لري، نو دا پلان د دوی د عادي فعالیت عملیاتو په شان جریان به ولري که د غوس بری؟ درسته ده چې تر اوسه پورې چې کوم عملیات اجرا شوي دي، نو هر عملیات د مجاهدو په خپل نظر باندې د غوس بری په نیت باندې شوي دي، داسې داسې کوم د خاص شخصي منظور باندې نه دي شوي، نو آینده کې هم مجاهد تر څو پورې چې دغه د ننګرهار منطقه چې یو ډېر ستراتیژیکي اهمیت لري او د مجاهدو د ټول مشکل د حل لپاره د دې منطقې فتحه په نظر کې نیول شوې ده، نو که د خدای امدادو سره وي، نو په نږدې ورځو کې به هم مجاهد د دې د غوس بری لپاره خپل تصمیم ونیسي، خو مګر خاص بری د خدای په لاس کې دی چې انسان کامیابي او ناکامي ټوله د خدای په لاس کې ده، مګر انسان د خپلې وسې او طاقت په اندازه مجبور دی چې د خپل هغه نهایي دغه ته انرژي په کار واچوي او د دې د بری لپاره خپل نهایي